आप दोनों यह धर्म विनाशक दंभपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? कहां तो आपकी यह तपस्या और जटाभार, कहां ये दोनों श्रेष्ठ अस्त्र? इस पर नर ने उनसे कहा, दैत्येश्वर, तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? सामर्थ्य रहने पर कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है उसे वही शोभा देता है। तब दितीश्वर प्रह्लाद ने उन दोनों से कहा, धर्म सेतु के स्थापित करने वाले मुझ दैत्येंद्र के रहते यहां आप लोग सामर्थ्य बल से क्या कर सकते हैं? इस पर नर ने उन्हें उत्तर दिया, हमने पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली है। हम नर और नारायण दोनों में से कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। इस पर दैत्येश्वर ने क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा कर दी कि मैं युद्ध में जिस किसी भी प्रकार आप नर और नारायण दोनों को जीतूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर दैत्येश्वर प्रह्लाद ने वन की सीमा पर अपनी सेना खड़ी कर दी और धनुष को फैलाकर उस पर डोरी चढ़ाई और घोरतर करतल ध्वनि की ताल ठोंकी। इस पर नर ने भी आजगौ धनुष को चढ़ाकर बहुत से तेज बाण छोड़े, परंतु प्रह्लाद ने अनेक स्वर्ण पुंख वाले अप्रतिम बाणों से उन बाणों को काट डाला। फिर नर ने युद्ध में अप्रतिम दैत्येश्वर के द्वारा बाणों को नष्ट हुआ देख क्रुद्ध होकर अपने महान धनुष को चढ़ाकर पुनः अन्य अनेक तीक्ष्ण बाण छोड़े। नर के एक बाण छोड़ने पर प्रह्लाद ने दो बाण छोड़े, नर के तीन बाण छोड़ने पर प्रह्लाद ने चार बाण छोड़े। इसके बाद पुनः नर ने पांच बाण और फिर दैत्य श्रेष्ठ प्रह्लाद ने छह तेज बाण छोड़े। विप्र, नर के सात बाण छोड़ने पर दैत्य ने आठ बाण छोड़े। नर के नौ बाण छोड़ने पर प्रह्लाद ने उन पर दस बाण छोड़े। नर के बारह बाण छोड़ने पर दानों ने पंद्रह बाण छोड़े। नर के छत्तीस बाण छोड़ने पर दैत्यपति ने बहत्तर बाण चलाए। नर के सौ बाणों पर दैत्य ने तीन सौ बाण चलाए। धर्मपुत्र के छह सौ बाणों पर दैत्यराज ने एक हजार बाण छोड़े। फिर तो उन दोनों ने अत्यंत क्रोध से एक दूसरे पर असंख्य बाण छोड़े। उसके बाद नर ने असंख्य बाणों से पृथ्वी, आकाश और दिशाओं को ढक दिया। फिर दैत्य प्रवर प्रह्लाद ने स्वर्ण पुंख वाले बाणों को बड़े वेग से छोड़कर उनके बाणों को काट दिया। तब नर और दानों दोनों वीर बाणों तथा भयंकर श्रेष्ठ अस्त्रों से परस्पर युद्ध करने लगे। इसके बाद दैत्य ने हाथ में ब्रह्मास्त्र लेकर उस धनुष पर नियोजित कर चला दिया एवं उन पुरुषोत्तम ने भी महेश्वरास्त्र का प्रयोग कर दिया। वे दोनों अस्त्र परस्पर एक दूसरे से टक्कर खाकर गिर गए। ब्रह्मास्त्र के व्यर्थ होने पर क्रोध से मूर्छित हुए प्रह्लाद वेग से गदा लेकर उत्तम रथ से कूद पड़े। ऋषि नारायण ने उस समय दैत्य को हाथ में गदा लिए अपनी ओर आते देखकर स्वयं युद्ध करने की इच्छा से नर को पीछे हटा दिया। नारद जी, तब प्रह्लाद जी गदा लेकर तपोनिधान शांग धनुष को धारण करने वाले प्रसिद्ध पुरातन ऋषि महापराक्रमशाली लोकपति नारायण की ओर दौड़ पड़े। इस प्रकार श्री वामन पुराण में सातवां अध्याय समाप्त हुआ। आठवां अध्याय, प्रह्लाद और नारायण का तुमुल युद्ध, भक्ति से विजय। पुलत्स जी बोले, प्रह्लाद ने जब हाथ में शांग धनुष लिए भगवान नारायण को सामने से आते देखा तो अपनी गदा घुमाकर वेग से उनके सिर पर प्रहार कर दिया। नारद जी, गदा से प्रताड़ित होने पर नारायण के नेत्रों से आग के स्फुलिंग के समान आंसू पृथ्वी पर गिरने लगे। ब्रह्मन, पर्वत की चोटी पर गिरकर जैसे वज्र टूट जाता है उसी प्रकार दानों द्वारा नारायण के सिर पर चलाई गई वह गदा भी सैकड़ों टुकड़े हो गई। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक लौटकर वीर दैत्येंद्र ने रथ पर आरूढ़ हो धनुष लेकर अपनी तरकस से बाण निकाल लिया। फिर क्रोधांध प्रह्लाद ने शीघ्रता से धनुष को चढ़ाकर गृध्र के पंख वाले अनेक बाणों को नारायण की ओर चलाया। नारायण ने भी बड़ी शीघ्रता से अपनी ओर आ रहे उन अर्धचंद्र तुल्य बाणों को अपने बाणों से काट डाला और कुछ दूसरे बाणों से प्रह्लाद को विद्ध कर दिया। तब दैत्य ने नारायण को और नारायण ने दैत्य को एक दूसरे को मर्म भेदी एवं सीधे चलने वाले बाणों से वेध दिया। मुने उस समय शीघ्रता पूर्वक हो रहे इस कौशल युक्त विचित्र एवं सुंदर युद्ध को देखने की इच्छा वाले देवताओं का समूह आकाश में एकत्र हो गया। उसके बाद बड़े जोर से बजने वाले नगाड़ों को बजाकर देवताओं ने भगवान नारायण के और दैत्य के ऊपर अनुपम रूप में पुष्पों की वर्षा की। फिर उन दोनों धनुर्धारियों ने आकाश में स्थित देवताओं के सामने दर्शकों को आनंद देने वाला दिलचस्प अनूठा युद्ध किया। उस समय उन दोनों ने बाणों की वृष्टि से आकाश को मानो बांध दिया और बाण वृष्टि से दिशाओं एवं विदिशाओं को ढक दिया। महामुनि नारद जी तब नारायण ने धनुष को खींचकर तेज बाणों से प्रहलाद के सभी मर्म स्थलों में प्रहार किया और फुर्ती वाले दैत्येश्वर ने क्रोध पूर्वक धनुष को चढ़ाकर नरोत्तम के हृदय दोनों भुजाओं और मुख को भी बाणों से बेध दिया। उसके बाद नारायण ने बाण चला रहे प्रहलाद के धनुष के मुष्टिबंध को अर्धचंद्र के आकार वाले एक तेजस्वी बाण से काट दिया। प्रहलाद ने भी कटे धनुष को झट फेंक कर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और शीघ्र ही उसकी प्रत्यंचा डोरी चढ़ाकर तेज बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। पर उसके उन सरों को भी नारायण ने बाणों से काट कर निवारित कर दिया और उन पुरुषोत्तम ने तीक्ष्ण बाण से उसके धनुष को भी काट डाला। नारद जी, एक धनुष के छिन्न होने पर दैत्यराज ने बारंबार दूसरा धनुष ग्रहण किया, किंतु नारायण ने लिए हुए उन धनुषों को भी तुरंत काट कर गिरा दिया। फिर धनुषों के कट जाने पर दैत्यपति प्रहलाद ने एक भयंकर मजबूत और लौह फौलाद से बने परिघ नामक अस्त्र को उठा लिया। उसे लेकर वे दानव प्रहलाद चारों ओर घुमाने लगे। उस घुमाए जाते हुए परिघ को भी महामुनि नारायण ने बाण से काट दिया। उसके कट जाने पर श्रीमान दनुजेश्वर प्रहलाद ने पुनः एक मुद्गर को वेग से घुमाकर उसे नारायण के ऊपर फेंका। नारद जी, उस आते हुए मुद्गर को भी बलवान नारायण ने 10 बाणों से 10 भागों में काट दिया। वह नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रहलाद ने मुद्गर के विफल हो जाने पर प्राश नामक अस्त्र लेकर बड़े जोर से नर के बड़े भाई नारायण के ऊपर चला दिया, पर उन्होंने उसे भी काट डाला। प्राश के नष्ट हो जाने पर दैत्य ने तेज शक्ति फेंकी, पर बलवान महातपा नारायण ने उसे भी अपने क्षुरप्र के द्वारा काट डाला। नारद जी, उन सभी अस्त्रों के नष्ट हो जाने पर प्रहलाद दूसरे विशाल धनुष को लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। तब परम तपस्वी जगतगुरु नारायण देव ने प्रहलाद के हृदय में नाराज से प्रहार किया। नारद जी, अद्भुत पराक्रमी नारायण के प्रहार से प्रहलाद का हृदय बिंध गया, फलतः वे बेहोश होकर रथ के पिछले भाग में गिर पड़े। यह देखकर सारथी उन्हें वहां से हटाकर दूर ले गया। बहुत देर के बाद जब उन्हें चेतना प्राप्त हुई, होश आया, तब वे पुनः सुदृढ़ धनुष लेकर नर नारायण से युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में आ गए। उन्हें आया देख नारायण ने कहा, दैत्येंद्र, अब हम कल प्रातः युद्ध करेंगे, तुम भी जाओ, इस समय अपना नित्य कर्म करो। अद्भुत पराक्रमी नारायण के ऐसा कहने पर प्रहलाद नैमिषारण्य चले गए और वहां अपने नित्य कर्म संपन्न किए। नारद जी, इस प्रकार भगवान नारायण एवं दानवेंद्र प्रहलाद दोनों में युद्ध चलता रहा। रात्रि में प्रहलाद यह विचार किया करते थे कि मैं युद्ध में इन दंभ करने वाले ऋषि को कैसे जीतूंगा। नारद जी, इस प्रकार प्रहलाद ने भगवान नारायण के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक युद्ध किया, परंतु वे उन्हें नारायण को जीत न पाए। फिर 1000 दिव्य वर्षों के बीत जाने पर भी पुरुषोत्तम नारायण को न जीत सकने पर प्रहलाद ने वैकुंठ में जाकर पीत वस्त्रधारी भगवान विष्णु से कहा, देवेश, मैं सरलता से साध्य नारायण को आज तक क्यों न जीत पाया, आप मुझे इसका कारण बतलाइए।